continuació el que farem serà anar a parlar de futbol base, concretament del Múbit, un campus que es realitza aquest any per segon any consecutiu a Navata i Castelló d'Empúries. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del fil telefònic un dels seus responsables, en Jordi Baró. Jordi, molt bon vespre. Bon vespre. Comentàvem, ha començat avui aquesta segona edició del Múbit. Explica'ns una mica com ha anat. Bé, bueno, avui ha sigut el primer dia i, com és natural, doncs hem donat la benvinguda a tots els participants i, bueno, com a novetat aquest any ja us van comentar doncs que hi havia la seu de Navata i la seu de Castelló d'Empúries. Tot ha començat com s'esperava i, bueno, doncs, després d'una etapa de presentació, doncs ja hem començat els entrenaments i, bueno, tots els objectius que tenim proposats per realitzar, doncs sembla que els anirem treballant amb tot el mainal que s'han d'apuntar d'aquest any. Quants inscrits teniu exactament, Jordi, aquest any? Al voltant de 80, perquè, esclar, hi havia l'opció d'apuntar-se per setmana. Esclar, hi ha gent que, degut a les vacances i així, doncs s'ha apuntat dues setmanes, altres tres i altres quatre setmanes. Quants torns feu exactament aquest any, en aquesta segona edició? Bueno, torns és un únic torn, que és tot el mes de juliol, les quatre setmanes del mes de juliol, però ja t'he dit que amb l'opció de que es puguin apuntar per setmanes. No cal que vagin les quatre setmanes seguides, sinó que poden apuntar-se les tres i quatre. Per tant, doncs, tot aquest mes de juliol els nanos doncs, es poden apuntar, uns 70 inscrits, esteu contents amb la participació, és inferior a l'any passat, explica'ns una mica, Jordi. No, bueno, contents n'estem molt, i perquè, a veure, ja és la quarta edició que fem i any rere any doncs hem anat a guanyant inscripcions i aquest any estem a la ratlla dels 80 i donat el temps que corren doncs pensem que són uns nombres, unes xifres molt, bueno, que ens fan sentir molt contents. Què poden, per aquells que no han vingut mai al Múbit, explica una mica què és el que pot aprendre un nano aquí en aquest campus de tecnificació, Jordi? Mira, bàsicament aquest campus bàsicament és pel futbol, no? Per potenciar la tècnica individual, això en primer lloc. I treballem doncs els aspectes fonamentals del futbol com són el dribbling, la passada, la conducció i el xut, a part de fomentar les competicions, però sempre dins d'un caire que la mainada comparteixin, que s'integrin entre ells, que col·laborin i sempre premiant doncs que siguem un equip des del més petit al més gran. Sobretot potenciar això, no? Que ens ajudem entre tots, que hi hagi molt bon ambient dins de lo que és Múbit i sobretot que la mainada s'ho passi molt bé dintre de lo que és el futbol i lo que no és futbol, perquè també posem un seguit d'activitats per potenciar això, doncs, que entre ells s'ajudin doncs, i que s'ho passin bé i que es coneguin. Explica'ns com comença un dia en el Múbit per aquests nanos i què és el que fan al llarg del dia? Mira, l'arribada a Múbit és a 8:45 del matí. A 8:45 del matí doncs, plantegem per l'acollida doncs, un seguit de dos o tres activitats. Per exemple, un dia treballem hockey, l'altre treballem béisbol, l'altre treballem jocs tradicionals, l'altre dia treballem bàsquet i ho fem amb un rotatiu de entre 5 i 10 minuts cada cosa. Normalment tenim tres activitats d'aquestes. Això dura més o menys fins a 9:00 del matí, a 9:00 un quart de 10. Llavors ens anem a posar botes en el vestidor i ja sortim per fer la primera sessió d'entrenament. La sessió d'entrenament, ja t'he dit, treballem un dia conducció, l'altre dribbling, l'altre passada, l'altre xut i l'altre competicions. Després d'una hora i mitja d'entrenament, el que fem, que són sessions molt analítiques, és ensenyant a la mainada doncs, com han de col·locar el cos, com han de col·locar el peu, la posició, o, bueno, anar-los a corregir tot el que fem de tècnica individual, i després passem ja, que anem un altre cop al vestidor, prenen un petit esmorzar, que tenim un local on poden estar doncs, asseguts a l'ombra, esmorzen tranquil·lament, i després fem unes activitats de relax, que són molt variades, a vegades juguem a cartes, a vegades doncs, jocs del parxís, sobretot un espai que puguin relaxar-se perquè després d'aquesta activitat ja ens anem a la piscina. I quan arribem a la piscina, la dividim la piscina en dos parts. Una part que és, diguéssim, guiada, on també els hi proposem activitats conjuntes, i la part última que és lliure. Després ja arriba a la una, i a la una, doncs ja a partir de la una fins a 2:45, els pares els poden venir a recollir. Doncs Jordi Baró, responsable responsable del Movit. De veritat, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 107 Esports i en properes setmanes doncs, parlarem més tranquil·lament de tot el que és aquest Movit i farem doncs, un primer balanç d'aquesta quarta edició que se celebra aquest any com a novetat amb dues seus a Castelló i a Navata. Jordi, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Faltaria, gràcies a vosaltres. Molt bon vespre. Vinga, gràcies.